ओशो, प्रेम दर्शन, टॉक्स गिवन इन भावनगर, इंडिया, डिस्कोर्स नंबर टू। मैंने सुना है एक गांव था जिसमें सभी लोग अंधे थे, और जब भी उस गांव में भूल से कोई आंख वाला पैदा हो जाता तो उस गांव के चिकित्सक उसकी आंख का ऑपरेशन कर देते थे, ये सोच के कि ये बेचारा कुछ गलत पैदा हो गया है। ठीक ही था उनका तर्क, अंधों की भीड़ कैसे माने कि किसी के पास आंख भी होती है, और इसलिए इस पृथ्वी पर जब भी कोई धार्मिक व्यक्ति पैदा हुआ है तो अंधों की भीड़ ने उसे मार डाला है, सिर्फ इस कारण कि यह हमारे विश्वास के बाहर है कि ऐसा आदमी भी हो सकता है। हम उसे मिटा डालना चाहते हैं। मर जाने के बाद हम पूजा करते हैं जरूर, मर जाने के बाद पूजा बहुत आसान है, पूजा भी जिनसे हम छुटकारा चाहते हैं उनकी ही करते हैं। पूज्य बना के हम अपने रूम के बीच एक फासला बना लेते हैं, राम है, कृष्ण, बुद्ध है, क्राइस्ट, हम कहने लगते हैं वो भगवान है और हम आदमी हैं। सोचते हुए कि शायद इस भांति हम उन्हें आदर दे रहे हैं, हम सिर्फ एक चालाक तरकीब खोज रहे हैं जिससे हम धार्मिक होने से बच जाएं। जब हम किसी आदमी को भगवान कह देते हैं तो फिर आदमी होने के कारण धार्मिक होना हमारे बस के बाहर की बात हो जाती है। फिर हम कहते हैं हम साधारण आदमी हैं, हम कैसे धार्मिक हो सकते हैं। बुद्ध हो सकते हैं, महावीर हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं, वे अवतार हैं, वे तीर्थंकर हैं, हम साधारण आदमी हैं, हम कैसे भगवान हो सकते हैं। मनुष्य ने अपने को धर्म से बचाने की जो तरकीबें इजाद की हैं उनमें एक बड़ी से बड़ी तरकीब यह है कि धार्मिक लोगों को भगवान बना के हमने आदमी की सीमा के बाहर कर दिया, जबकि कोई भी भगवान नहीं है या सभी भगवान है, दो के अतिरिक्त तीसरा कोई उपाय नहीं। अगर राम भगवान है तो आप भी भगवान हैं। हाँ, ये हो सकता है एक जागा हुआ भगवान हो, एक सोया हुआ भगवान हो, ये हो सकता है एक ने पहचान लिया हो अपनी भगवत्ता को और एक ने न पहचाना हो, लेकिन इससे कोई भेद नहीं पड़ता है। यह दूसरा रास्ता यह है कि भगवान कोई भी नहीं। अब तक हमने एक तरकीब निकाली है जिसमें कुछ लोग भगवान हैं और बाकी लोग भगवान नहीं है, उन दोनों के बीच अलग खाई है जिसे पार नहीं किया जा सकता। इसलिए जो इस पार आदमी के तट पर खड़े हैं वो थक के मान लेते हैं कि हम आदमी हैं, हमसे कुछ हो नहीं सकता। पुराने धर्म ने मनुष्य और परमात्मा को जोड़ा कम खाई ज्यादा खड़ी की। एक और बात मुझे स्मरण आती है जो मैं कहना चाहूंगा, और वो ये है कि पुराने धर्मों ने किसी भांति संसार को और परमात्मा को भी दुश्मनों की तरह निरूपित कर दिया। कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि महात्मा सदा से ही परमात्मा के खिलाफ है। खिलाफ इसलिए कहता हूं कि परमात्मा तो संसार को रोज बनाए चला जाता है और परमात्मा संसार की और महात्मा संसार की रोज निंदा किए चले जाते हैं। परमात्मा थकता नहीं है बनाने से और महात्मा थकते नहीं है मिटाने से। वो इस कोशिश में लगे हैं कि सारे लोग संसार से कैसे मुक्त हो जाएं। वो उस कोशिश में लगे हैं कि आवागमन कैसे बंद हो जाए, वो सारी जिंदगी को असार अर्थहीन करने की कोशिश में लगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब तक जिसको हम महात्मा कहते रहे हैं वो परमात्मा का कुछ दुश्मन मालूम पड़ता है। परमात्मा तो जीवन को रोज बनाए चला जाता है, वो थकता ही नहीं है, अथक निर्माण करता चला जाता है। और महात्मा कहते हैं सब असार है, सब व्यर्थ। ध्यान रहे, अगर संसार को और परमात्मा को हमने दुश्मन बनाया तो इसके दो परिणाम होंगे। इसका पहला परिणाम तो ये होगा कि जो संसार में है वो परमात्मा की तरफ आंख उठाना बंद कर देगा, और दूसरा परिणाम ये होगा कि जो परमात्मा की तरफ आंख उठाएगा वो संसार से भागना शुरू कर देगा। दोनों परिणाम महंगे और खतरनाक है, क्योंकि बुरा आदमी परमात्मा की तरफ आंख ना उठाएगा, और अगर बुरा आदमी परमात्मा की तरफ आंख ना उठाएगा तो वो अच्छा कैसे होगा, और भला आदमी संसार छोड़ के भाग जाएगा। और जब भला आदमी संसार छोड़ के भाग जाता है तो संसार और बुरा हो जाता है, क्योंकि भला आदमी उसे भला कर सकता था वो छोड़ के भाग जाता है। पिछले 5000 वर्षों की दुखद कथा यह है कि बुरा आदमी परमात्मा को नहीं देखता, भला आदमी संसार को नहीं देखता। भला आदमी संसार की तरफ पीठ कर लेता है, सन्यासी हो जाता है, और भले आदमियों ने सन्यास लेके मनुष्य को जितना नुकसान पहुंचाया हो उतने बुरे लोगों ने नहीं पहुंचाया। क्योंकि जब अच्छा आदमी जगह खाली कर देता है तो बुरे आदमी जगह भर देंगे, बुरे आदमी जगह खाली नहीं छोड़ेंगे। और जब अच्छा आदमी भागेगा तो बुरा आदमी कब्जा कर लेगा। सारी पृथ्वी पर बुरे आदमी का कब्जा है, क्योंकि अच्छा आदमी भगोड़ा सिद्ध हुआ है, वो भाग रहा है, वो कहता हमें कुछ भी नहीं करना, सब छोड़ के भाग जाना। अच्छा आदमी एक तरह से अपने हाथ से अपने को क्लीव, अपने को शक्तिहीन कर रहा है, इम्पोटेंट कर रहा है, और बुरा आदमी जोर से ताकत में लगा है। जमीन पर इतना अधर्म है, उसका एक कारण ये भी है कि भला आदमी संसार को प्रेम नहीं करता। जिसे हम प्रेम नहीं करते उसे हम बदल भी नहीं सकते, जिसे हम घृणा करते उसे हम बदलेंगे क्यों, बल्कि जिसे हम घृणा करते हैं वो जितना बुरा होता है उतना हमें रस आता है कि ठीक ही हमने घृणा की, इस योग ही था संसार, छोड़ने ही योग था। ये संसार इतना बुरा नहीं है जितना दिखाई पड़ रहा है, और जितना दिखाई पड़ रहा है उसमें अधिकतर हमारी मेहनत से बुरा हुआ है। हमारी मेहनत से ये सुंदर भी हो सकता था। मैं मानता हूं कि भविष्य में कोई भी धर्म जो मनुष्य को संसार विमुख करता होगा वो धर्म जिंदा नहीं रह सकता, उसके मरने की घड़ी आ गई है। ऐसा धर्म चाहिए जो संसार को रूपांतरित करता हो, संसार से बगाता ना हो। ऐसा धर्म चाहिए जो ग्रस्त को सन्यासी ना बनाता हो, जो ग्रस्त होने में ही सन्यास को ले आता हो। ऐसा धर्म चाहिए जो जिंदगी के बीच हमें मिल जाए, जिंदगी को छोड़कर जिसके लिए हमें जाना और भागना ना पड़े। कितने लोग भागेंगे, और थोड़ा हम सोचे अगर सन्यासी की बात सच है और सारे लोग सन्यासी हो जाएं, तो एक भी आदमी एक क्षण जिंदा नहीं रह सकेगा। सन्यासी भी उन पर जिंदा है जो सन्यासी नहीं है। मंदिर में बैठकर जो 24 घंटे पूजा कर रहा है वो भी उनके श्रम के कारण पूजा कर रहा है, जो 24 घंटे दुकानों पर श्रम कर रहे हैं। ये आश्चर्यजनक है कि सन्यासी का शोषण हमें दिखाई नहीं पड़ा। सन्यासी शोषक है, और बहुत अद्भुत ढंग से। अभी एक सन्यासी मुझे मिलने आए, मैं कुछ दूसरी सभा में जाता था, मैंने उनसे कहा, उन्होंने पूछा था कि मैं ध्यान कैसे करूं, तो मैंने उनसे कहा आश्चर्य कि आप सन्यासी कैसे हो गए, क्योंकि ध्यान के बिना कोई सन्यास में प्रवेश कैसे कर सकता है। सन्यासी होकर पूछ रहे हैं कि ध्यान कैसे करूं। फिर कल सुबह ध्यान है उसमें आ जाइए उनसे। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि फिर मुझे जरा बाहर एक सज्जन बैठे उनसे पूछना पड़ेगा। मैंने कहा उनसे क्यों पूछना पड़ेगा, उन्होंने कहा मैं पैसे अपने पास नहीं रखता हूँ, पैसे वो सज्जन रखते हैं, टैक्सी में मेरे साथ होते हैं तो वो पैसे चुकाते हैं, अगर वो आने को राजी होंगे तभी मैं आ सकता हूँ क्योंकि पैसे मैं नहीं रखता। अब मैंने कहा कि बड़े चालाक और कनिंग आदमी मालूम पड़ते हैं, पैसों का काम तो लेना ही है, टैक्सी में पैसे तो देने ही है, अपनी जेब में रहे कि दूसरे की जेब में, इससे क्या फर्क पड़ता है, फर्क थोड़ा पड़ता है, दूसरे की जेब में पापी दूसरा हो जाता है, टैक्सी में हम बैठते हैं, नर्क जाएगा वो जिसने पैसे चुकाए, स्वर्ग जाऊंगा मैं जिसके लिए पैसे चुकाए गए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर जगत में बड़ा अन्याय होता होगा। वैसे दूसरे की जेब में हाथ डाल के जीना बहुत आसान है। एक सुबह एक बगीचे में बनर सा घूम रहा था और साथ में चेस्टरटन नाम का एक लेखक था, और चेस्टरटन बहुत मोटा था और बनर सा तो बहुत दुबला पतला था। चेस्टरटन उसने दोनों खीसों में हाथ डाले हुए था तो बनर सा ने उससे पूछा, चेस्टरटन कभी कभी मैं सोचता हूँ क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी जिंदगी भर अपने खीसे में हाथ डाले हुए बिता दे। चेस्टरटन ने कहा, हो सकता है लेकिन हाथ अपने और खीसे दूसरे के चाहिए, अपने ही खीसे में हाथ डाल के जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। समय से ये काम कर रहा है अजानुसार से, हाथ अपने ही खीसे दूसरे के हैं, वो जिंदगी बिता रहा है, वो पूजा कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो ध्यान कर रहा है, खीसे दूसरे के हैं। ये उदार संन्यास, अब तक का सारा धर्म उधारी पर खड़ा हो तो वास्तविक नहीं हो सकता है। लेकिन ये हो क्यों गया, इसके पीछे बात क्या है, ये कैसे संभव हुआ कि हमने धर्म को संसार का दुश्मन, लाइफ निगेटिव बना लिया, जिंदगी का निषेध हमने धर्म को क्यों बना लिया, धर्म ने जिंदगी को भरा क्यों नहीं, खाली क्यों किया, धर्म ने जिंदगी में और फूल क्यों न जोड़े, लगे फूलों को क्यों गिराया, और धर्म ने जिंदगी की निंदा क्यों की, प्रशंसा क्यों न की। क्योंकि अगर मैं एक चित्रकार का चित्र देखूं और उस चित्र की निंदा करूं तो ध्यान रहे चित्र की निंदा नहीं होती, निंदा हमेशा चित्रकार की हो जाती, चित्र की कोई निंदा होती, जिन्होंने संसार की निंदा की है उन्होंने गहरे में परमात्मा की निंदा कर दी, शायद उन्हें इस रहस्य का पता ना हो। लेकिन ये बात है, संसार की निंदा अंततः परमात्मा की निंदा है, क्योंकि क्योंकि संसार की सारी गहराई में तो वही मौजूद है, उसके सृजन में वही मौजूद है, उसके पानी में, सूरज में, रोशनी में वही मौजूद है। अगर ये चित्र है तो वो चित्रकार है, अगर ये नृत्य है तो वो नर्तक है, अगर नृत्य की निंदा की जाए तो नृत्य की कोई निंदा नहीं होती, निंदा सब नर्तक की हो जाती। लेकिन बड़ी अद्भुत, बड़ी कंट्रडिक्टरी बात चलती रही, संसार की निंदा चलती रही, भगवान की प्रशंसा चलती रही, और इन दोनों के बीच हमें कभी विरोध नहीं दिखाई पड़ा। ये विरोध देखना पड़ेगा, क्योंकि इस विरोध में दोहरे नुकसान हुए हैं। इस विरोध में बड़ा नुकसान तो ये हो गया कि आदमी को जीना तो पड़ेगा संसार में ही, कोई उपाय नहीं है, सन्यासी भी संसार में ही जीता है, कोई और कहीं जी नहीं सकता, जीना भी संसार में ही है, मरना भी संसार में ही है। नाम हम बदलने, कपड़ों के रंग बदलने, वो सब खेल की बातें हैं, उससे कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जीना संसार में, अगर संसार निंदित हो जाएगा तो जीवन निंदित हो जाए, और जिसके मन में जीवन की निंदा आ गई वो जीवन के देवता की खोज कभी भी नहीं कर पा सकता, कैसे करेगा। और यहां कुछ बात ऐसी है, इस फर्क को थोड़ा समझ लेना उपयोगी होगा। एक चित्रकार एक चित्र बनाता है या एक मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है, मूर्ति बनती जाती है, मूर्तिकार अलग है, मूर्ति अलग है, मूर्ति बन गई, मूर्तिकार अलग चला गया, मूर्ति अलग रह गई, मूर्ति अलग हो जाती है, मूर्तिकार अलग हो जाता है, लेकिन परमात्मा इतना भी अलग नहीं है जीवन से। वो तो वैसा ही है जिससे कोई नाचता है, नृत्य करता है। तो नृत्य और नर्तक में जरा भी फर्क नहीं है। नृत्य है वही नर्तक है, नर्तक गया नृत्य भी गया। नर्तक के बिना नृत्य नहीं हो सकता। तो परमात्मा और जगत के बीच नृत्य और नर्तक जैसा संबंध है वही है। थोड़े उतरेंगे गहरे तो वो मिल जाएगा। जैसे हम सागर के किनारे जाएं और लहरें दिखाई पड़ती हैं। सागर कभी देखा आपने? सागर कभी देखी नहीं होगा, लहरें ही दिखाई पड़ती। सागर दिखाई पड़ता ही नहीं, सिर्फ लहरें ही दिखाई पड़ती हैं, लेकिन लहर सागर नहीं, क्योंकि कोई भी लहर सागर के बिना नहीं हो सकती, लेकिन सागर बिना लहर के हो सकता है। लेकिन सागर लहरों में दबा है, लहरें दिखाई पड़ती हैं, सागर नीचे दबा है। और अगर कोई लहर की निंदा से भर गया तो सागर के प्रति प्रेम से कैसे भरेगा? क्योंकि लहर का प्रेम ही तो गहरे में उतारेगा तो सागर में पहुंचना हो जाएगा। लहर में जो गहरे उतरता है वो सागर में पहुंच जाता है, लेकिन जो लहर से ही लौट आता है वो सागर में कैसे गहरे उतरेगा? मैं ये कहना चाहता हूं, संसार में जीवन में वो जो प्रकट है, जो रूप में चारों तरफ मौजूद है, आकार में, उसमें जो गहरे उतरेगा वो निराकार में पहुंच जाता है। वो जो चारों तरफ लहर है अनंत जीवन की, उनको जो प्रेम करेगा वो धीरे धीरे उसको भी उपलब्ध हो जाता है जो सबके भीतर छिपा है। लेकिन अब तक ये नहीं हो सका, क्योंकि हमने परमात्मा को जीवन से उल्टा और दूर रख के पूजा है। इसलिए परमात्मा भी मरा हुआ रहा और जीवन अधार्मिक रहा। परमात्मा को जीवन से दूर रखेंगे तो मरा हुआ परमात्मा होगा। शायद इसीलिए हमने पत्थर की मूर्तियां खोजी, क्योंकि पत्थर शायद सबसे ज्यादा मरा हुआ मालूम पड़ता है। तो हमने पत्थर की मूर्तियां बनाई ताकि मरे हुए भगवान को हम मंदिरों में स्थापित कर सके, उसकी पूजा कर सके, उसे जैसा चाहे खड़ा कर सके, जैसा चाहे बिठा सके। असली परमात्मा चारों तरफ मौजूद है, लेकिन उससे पता नहीं चलता हमारा। हमें एक और परमात्मा अपना बनाना पड़ता है। ये क्यों हुआ? जीवन के विपरीत और जीवन के विरोध में हमने परमात्मा की धारणा क्यों की? ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ पैथोलॉजिकल, कुछ रुग्णचित्त लोगों के प्रभाव में ये परिणाम हुआ है। ये आपको ख्याल में आया होगा कभी, जब आप आनंद के क्षण में होंगे, प्रसन्न होंगे, कोई परिजन आया होगा, फूल खिला होगा, रात के अंधेरे में दिया जल गया होगा, मन शांत होगा, आनंदित होगा। किसी क्षण में जब आप आनंदित होंगे तब आपके मन में जीवन की निंदा नहीं होती। जब आप आनंद में होते हैं तब जीवन का स्वीकार होता है। लेकिन सिर में दर्द हो, पेट में तकलीफ हो, बुखार चढ़ा हो, तब सारे जीवन की निंदा शुरू हो जाती, सब बेकार मालूम पड़ता है। हम भीतर जिस हालत में होते हैं उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस था, वो 20 साल पहले पेरिस आया था, जब जवान था, नई शादी हुई थी। फिर 20 साल बाद वो वापस पेरिस आया, बूढ़ा हो चुका था, जिंदगी की रेत हाथ से बिखर जा चुकी थी। पेरिस में अपनी पत्नी के साथ घूमकर उसने बार बार कहा, पेरिस अब वैसा नहीं मालूम होता। उसकी पत्नी हंसती और चुप रह जाती। जब बार बार उसने कहा तो उसने कहा कि माफ करिए, पेरिस तो अब भी वैसा ही है, लेकिन हमारे पास जवान की आंखें नहीं रह गई, हम बूढ़े हो गए। वो जो पेरिस हमने देखा था वो तो अब भी वैसे ही है, लेकिन हम बूढ़े हो गए। हमारे भीतर कुछ सिकुड़ गया, टूट गया, अंधेरा हो गया, मरने के करीब हो गया। तो पेरिस वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, निश्चित ही हमें जो दिखाई पड़ता है वो वही नहीं है जो है, हमें वही दिखाई पड़ता है जो हम देख सकते हैं। मैंने सुना है एक गांव में ऐसा हुआ कि एक गरीब आदमी ने गांव के राजा से गाय खरीद ली। वो बहुत मुश्किल में पड़ गया गाय खरीद के, क्योंकि राजा की गाय थी और गरीब आदमी का घर था। और उसने ससान में घास डाला, वो सूखा घास था, वो गाय ने खाने से इनकार कर दिया, उसे हरी घास सदा मिली थी। उसने बहुत कहा, गरीब ब्राह्मण था, उसने कहा हम तुझे माता मानते हैं, तेरे लिए आंदोलन करते हैं, जेल भी जाते हैं, और तू इतनी दया नहीं करती अपने बेटे पर कि तू हमारा घास खा ले। लेकिन गाय ने बिल्कुल नहीं सुना, क्योंकि गाय मानती नहीं आदमी को अपना बेटा आदमी कहता हो करता हो। बल्कि मैंने सुना है कि गायें आपस में विचार करती हैं कि ये अपने आप सेल्फ अपॉइंटेड बेटा कैसा हमने, तो आदमी को हमने कब कहा कि बेटा है। गाय मानने को राजी नहीं है, क्योंकि आदमी अभी इस योग्य भी नहीं कि गाय भी उसको बेटा मान सके। बहुत ब्राह्मण रोया धोया लेकिन गाय नहीं मानी, नहीं मानी, फिर परेशान हो गया। गांव में एक बूढ़ा था, उसके पास गया कि शायद उसके पास कुछ तरकीब हो। उस बूढ़े ने कहा तू कुछ न कर, बाजार से हरा चश्मा खरीद ला और गाय की आंख पे चढ़ा दे। उस आदमी ने कहा चश्मा और गाय की आंख पर, आप कह क्या रहे हैं? उसने कहा तू पहले एक कर फिर लौट गया। वो आदमी गया और एक सस्ता चश्मा गाय की आंख पे चढ़ा दिया, हरा था रंग, सूखी घास हरी दिखाई पड़ने लगी, गाय चढ़ गई। माँ कहने से जो न मानी थी चश्मा के बदलने से मान के। वो आदमी बड़ा चकित हुआ, वो लौट के बूढ़े को धन्यवाद देने गया और उसने कहा आश्चर्य आपको गायों का बहुत अनुभव मालूम होता है। उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, मुझे आदमियों का अनुभव उसी आधार पर मैंने कह दिया, जो दिखाई पड़ता है वो वही नहीं है जो दिखाई पड़ता है, जो हमारी आंख पर चश्मा है। रुग्ण आंख सारे जीवन में असार अर्थहीन को देखती है, इसलिए जितना रुग्ण चित्त होता है जगत उतना मीनिंगलेस मालूम पड़ता है, अर्थहीन मालूम पड़ता है। जितना प्रफुल्लित चित्त होता है जगत उतना अर्थपूर्ण मालूम पड़ता है। बच्चों को जगत अर्थपूर्ण मालूम पड़ता है, अनंत रहस्य से भरा हुआ मालूम पड़ता है, छोटा कंकर भी हीरा मालूम पड़ता है। बच्चे नदी के किनारे छूट जाते हैं तो कंकड़ पत्थरों से जेब भर लेते हैं, बूढ़े कहते हैं फेंको क्या पागलपन कर रहे हो। उन बूढ़ों को पता नहीं कि उन्होंने कंकड़ नहीं भरे, बच्चों की दुनिया में कंकड़ होते ही नहीं, सब हीरे जवाहरात ही होते। बच्चे बामुश्किल कंकड़ पत्थर फेंक देते हैं, नहीं मानते हैं बूढ़े तो फेंक देते हैं। उनकी समझ के बाहर होता है कि बात क्या है, इतना रंगीन इतना चमकदार पत्थर, इतना कीमती प्राणों से प्यारा फेंकवाया जा रहा है। बच्चे आंसू लिए लौट आते। बच्चों की दुनिया में जीवन में एक अर्थ है, क्योंकि बच्चे के भीतर एक प्रफुल्लत। दुनिया के सारे धर्म चूंकि बूढ़े आदमियों ने निर्मित किए हैं इसलिए रुग्ण है। आज भी मंदिर और मस्जिद में बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ता है, जवान दिखाई नहीं पड़ता, बच्चे नहीं दिखाई पड़ते। कुछ बच्चे दिखाई पड़ते हैं जो बूढ़े ही पैदा होते हैं, बात अलग। कुछ बच्चे बूढ़े पैदा होते, कुछ बूढ़े बुढ़ापे तक बच्चे रह जाते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन मंदिर मस्जिद बूढ़े लोगों से भरी है, पिछला सारा धर्म बूढ़े आदमी की दृष्टि है जीवन के प्रति, युवा दृष्टि नहीं है, इसलिए उसमें प्रफुल्लता और आनंद नहीं। इसलिए पुराने संत को हंसते हुए देखना बहुत मुश्किल है, रोती हुई शकल जरूरी क्वालिफिकेशन है संत होने की, और जिन लोगों को रोती हुई शकल जन्म से मिलती है वो संत हो सकते हैं। हम सोच ही नहीं सकते कि जीसस कहीं किनारे पर रास्ते के चौराहे पर खड़े हुए हंसते हुए मिल जाए, अगर मिल जाए तो हमें शक होगा कि कोई और आदमी है। महावीर को हंसता हुआ हम सपने में भी नहीं देख सकते, कितनी आंख बंद करो सोचो कि महावीर हंसते हुए दिखाई पड़े, नहीं दिखाई पड़ते। इसलिए नहीं कि महावीर नहीं हंसे होंगे, महावीर नहीं हंसेगा तो कौन हंसेगा, जीसस नहीं हंसेगा तो कौन हंसेगा। लेकिन जिन लोगों ने धर्म की व्यवस्था दी है वे सारे के सारे वृद्ध चित्त लोग, उन्होंने हंसी भी छीन ली। मेरे पास आ जाते हैं लोग, अगर मैं हंस रहा हूं बैठ के तो मुझे कई लोग कह जाते हैं कि आप हंसे मत, कोई नया आदमी मिलने आ रहा है, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा कि आप और हंसते हैं इस तरह। उन्होंने महावीर के भी और सी दिए होंगे इन्हीं व्यवस्थापकों ने। ईसाई कहते हैं जीसस नेवर लाफ्ड, इस जीसस हंसे ही नहीं। अब जीसस हंसे ही नहीं, पत्थर थे, और जीसस नहीं हंसेंगे तो कौन हंसेगा। जीसस हंसे होंगे जैसे झरने खिलखिला के हंसते हैं, ऐसे हंसे होंगे जैसे चांदनी के फूल झर जाते हैं, ऐसे हंसे होंगे। लेकिन वो जो बूढ़ों का गिरोह सारे धर्म को व्यवस्था दे रहा, ध्यान रहे धर्म तो पैदा हुआ है सदा युवा चित्त में, वो जो यंग माइंड है, और उसको जो व्यवस्था दी है वो सदा दी है बूढ़े चित्त में। व्यवस्थापक और जन्मदाता अलग अलग है। महावीर से धर्म जन्म लेता है, लेकिन जो व्यवस्था देने आते हैं वो बूढ़े लोग। मैंने तो यहां तक सुना है कि एक आदमी को सत्य मिल गया था, तो शैतान के शिष्य बहुत घबरा गए और उन्होंने शैतान को जाकर कहा कि गुरुदेव बहुत मुश्किल हो गई है, एक आदमी को सत्य मिल गया है, दुनिया मुश्किल में पड़ जाएगी, हमारा राज्य डूबने के करीब। उसने कहा घबराओ मत, इतनी देर क्यों लगाई, पहले क्यों ना। उन्होंने कहा हम दूसरे कामों में लगे थे, काम ही काम है हमारे लिए जमीन पर, पता नहीं चला ये आदमी कब चुपचाप सत्य को उपलब्ध हो गया। और पता चल जाता अगर ये जंगल जाता तो हम इसके पीछे लग जाते, लेकिन ये घर में बैठे बैठे उपलब्ध हो गया, हमको पता भी नहीं था कि आदमी दुकान करते करते बाजार में बैठे बैठे सत्य को उपलब्ध हो जाएगा। हम तो जंगल में सन्यासियों के पीछे पड़े रहते हैं, हमें इसका ख्याल भी नहीं था, लेकिन हो गया है, जल्दी कर। उसने कहा कोई फिक्र मत करो, तुम ढोल ले लो, मजीरे ले लो, और गांव गांव में टुंडी पीट दो कि फला आदमी को सत्य उपलब्ध हो गया है। उन्होंने कहा आप अपने हाथ से अपनी हत्या बुला रहे हैं, हम टुंडी पीट के खबर करें, तुम फिक्र मत करो। उस शैतान ने कहा तुम तो खबर कर दो। फौरन मरे बूढ़े बीमार लोग उसके आस पास इकट्ठे हो जाएंगे, वो जल्दी से व्यवस्था दे देंगे, और जहां व्यवस्था दी गई कि सत्य मर जाता है, फिर फिक्र मत करना। महावीर एक युवा चित्त है जो बूढ़े हो ही नहीं सकते। कभी आपने महावीर की कोई बूढ़ी मूर्ति देखी? ऐसा नहीं कि महावीर बूढ़े ना हुए होंगे, शरीर है तो बूढ़ा होगा। कभी आपने बुद्ध की बूढ़ी तस्वीर देखी? बुद्ध बूढ़े हुए, 80 साल रहे तो बूढ़े हुए, जब मरे तो बूढ़े हुए ही होंगे, लेकिन फिर ये मूर्ति जवान क्यों? हम सोच ही नहीं पाते कृष्ण को बूढ़ा, मुश्किल है बहुत। वो बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी नाचते रहेंगे, तो फिर कैसे बूढ़े होंगे, बहुत मुश्किल। वो बूढ़े भी हो जाएंगे तब भी उनका गीत चलता रहेगा, बांसुरी बजती रहेगी, वो बूढ़े नहीं हो सकते। हमने बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की, राम की बूढ़ी तस्वीरें नहीं बनाई। उसका कारण वो हमेशा युवा थे, भीतर से युवा थे, चित्त सदा ताजा था, वो कभी बूढ़ा नहीं हुआ। उसने जिंदगी को सदा सदा ताजगी से, प्रफुल्लता से, आनंद से देखा, लेकिन उनके आसपास जो ग्रोह इकट्ठा होता है, अनुयायियों का, भक्तों का, श्रद्धालुओं का, वो डुबा देते। सारे धर्म को अन्यायी और व्यवस्था देने वाले लोग डुबाते रहे, उनमें उत्सुक कौन होता है? ये बड़े मजे की बात है, जब एक कृष्ण जैसा आदमी गांव में नाचने लगता है और गीत गाने लगता है और उसकी आंखों से एक रोशनी चपकने लगती है, तो उसके आसपास कौन इकट्ठा होता है? उसके आसपास वे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो दुखी हैं और सोचते हैं कि हमें भी ऐसा आनंद कैसे मिल जाए। जब एक युवा चित्त प्रकट होता है तो बूढ़ा चित्त आसपास इकट्ठा हो जाता है, शायद कोई तरकीब से मैं भी इसी आनंद को उपलब्ध हो जाऊं। जब कोई स्वस्थ आदमी आता है तो बीमार इकट्ठे हो जाते हैं कि शायद हमें भी स्वास्थ्य मिल जाए। तो जब भी कोई धार्मिक चेतना पैदा होती है उसके आसपास रुग्ण, पैथोलॉजिकल, बीमार चित्त इकट्ठे हो जाते। वो इकट्ठे होते हैं इस आशा में कि हम स्वस्थ हो जाएं, हम भी आनंदित हो जाएं। लेकिन वे इतने क्रॉनिक, वे इतने ज्यादा गहरे बीमार होते हैं कि वे तो नहीं हंस पाते। वो जो एक हंसी का फवारा पैदा हुआ था, वे उसे घेर के रोने की दुनिया में बदल देते और व्यवस्था हो जाती। अब तक हंसने वाला धर्म पैदा नहीं हो सका, एक धर्म जो हंस सके। एक धर्म जो जीवन के साथ नाच सके, एक धर्म जो जीवन को आलिंगन कर सके और जीवन के क्षुद्रतम में विराट को देख सके, ऐसा धर्म पैदा नहीं हो सका। इसलिए मैं कहता हूं अतीत का सारा धर्म रुग्ण और बीमार है, स्वस्थ धर्म चाहिए। स्वस्थ धर्म की पूरी व्यवस्था और होगी, स्वस्थ धर्म की पूरी अवधारणा और होगी, स्वस्थ धर्म का पूरा आयाम दिशा और होगी। पहला आयाम तो ये तोड़ देना पड़ेगा कि जीवन और परमात्मा के बीच कोई शत्रुता है। जीवन अपार है, निंदा योग्य है, ये छोड़ देना होगा। जीवन दुख है, जीवन बुरा है, ये छोड़ देना होगा। जीवन दुख हो जाता है अगर हमारे पास दुख को ही खोजने की आंख हो। जीवन आनंद हो जाता है अगर हमारे पास आनंद को खोजने की आंख हो। जीवन फूल बन जाता है अगर हम फूल खोजने में समर्थ। जीवन कांटे हो जाता है अगर हम कांटे ही गिनने में समर्थ। कोई मुझसे कहता था कि अगर एक निराशावादी को हम गुलाब के पौधे के पास खड़ा कर दें तो उसे फूल दिखाई ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कांटे गिनने में लग जाएगा। कांटे गिनने में कई कांटे चुभ जाएंगे, जो कांटे गिनेगा वो चुभने से बच भी नहीं सकता। और जब कांटे चुभ जाएंगे तो क्रोध भी आ जाएगा और कांटों की निंदा भी आ जाएगी। और जिसके हाथ से खून बह रहा हो और आंख से क्रोध बह रहा हो और कांटे ही कांटे जिसे दिखाई पड़ रहे हो, उसे फूल दिखाई पड़ेंगे गुलाब के, उसे नहीं दिखाई पड़ेंगे। वो शायद समझेगा कि सब धोखा है, सब माया है, फूल सब इल्यूजन, असली तो कांटा है। ये फूल जो दिखाई पड़ रहा है जरूर धोखा है। ये फूल शायद कांटों की तरकीब है लोगों को पास बुलाने की, कि लोग पास आ जाए और कांटे छिप जाए। वो कहेगा कि कांटे ही कांटे हैं, फूल कहां है? और अगर फूल दिखाई पड़ता है तो धोखा होगा, क्योंकि कांटों के बीच फूल खिल कैसे सकता है? जिस पौधे में कांटे ही कांटे खिले हैं वहां फूल हो कैसे सकता है? लेकिन एक आशावादी को हमने गुलाब के फूल के पास खड़ा करें, उसकी नजर पहले ही फूल पर पड़ जाएगी, कांटे पर पड़नी संभव नहीं है। वो फूलों की तलाश में है, जो जिस बात को खोज रहा है वो उसे मिल जाता है। वो फूल पर पहले ही उसकी नजर पड़ जाएगी। फूल न तो चुभते हैं और न खून गिरा जाते हैं, लेकिन फूलों का भी अपना स्पर्श है जो भीतर फूलों को खिला देता है। और जब फूल का आनंद और फूल का सौंदर्य भीतर फूल खिला दे तो उसके पास जो कांटे हैं वो भी सिर्फ कांटे नहीं मालूम पड़ते, वो भी फिर फूल के संगी और साथी मालूम पड़ने लगते हैं भी, क्योंकि वे सब कांटे फूल की रक्षा कर रहे हैं। वे किसी को गढ़ने को नहीं बने हैं, वे फूल को बचाने को बने। और जब कोई फूल के प्रेम में इतना डूब जाता है कि फूल से एक हो जाता है तो उसे कांटे मिट जाते हैं, क्योंकि एक ही रसधार में फूल है, उसी रसधार से कांटा भी आया है और दोनों एक ही रसधार के हिस्से हैं। इसलिए कांटा कांटा कैसे हो सकता है जब फूल की रसधार से ही आया है? हम कैसा देखते हैं इस पर सब निर्भर है। जीवन असार दिखाई पड़ा है क्योंकि हमने दुखी चित्त से जीवन को देखा है। फिर जब हम दुखी चित्त से जीवन को देखते हैं तो असार दिखाई पड़ता है। जब असार दिखाई पड़ता है हम और दुखी होते हैं, हम और दुखी होते हैं वो और ज्यादा असार दिखाई पड़ता है। फिर एक चक्कर शुरू हो जाता है जिसमें अंतिम निर्णय होता है कि सब नरक है, इससे छुटकारा चाहिए। फिर आदमी भागना शुरू कर देता है। ये अब तक की कहानी, ये आगे की कहानी नहीं होनी चाहिए। किस भांति रुग्ण चित्त लोगों ने हमें प्रभावित किया है, स्वस्थ चित्त आदमी हमें प्रभावित नहीं कर पाया। और हमने ऐसी ऐसी बातें खोज ली है जिससे हम रुग्ण चित्त को बहुत आदर देने लगे। अगर एक आदमी नंगा सड़क पर खड़ा हो जाए, भूखा रहे, उपवास करे, बीमार रहे, पीतल की तरह पीला हो जाए तो हम कहेंगे कि तेज प्रकट हो रहा है, त्याग का तेज प्रकट हो रहा है। वो बेचारा सिर्फ पीला हुआ जा रहा है भोजन की कमी से, हम कह रहे हैं कि तेज प्रकट हो रहा है। अगर हमारे सब त्यागी तेजस्वी खड़े किए जाएं उसमें से 99% बीमार और रुग्ण होंगे। लेकिन हमने एक ख्याल बना लिया, काउंट केसरलिंग नाम का एक जर्मन यात्री भारत से वापस लौटा तो उसने अपनी किताब में एक अद्भुत बात लिखी। उसकी किताब में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि उसने हमें बड़ा व्यंग किया। उसने लिखा कि हिंदुस्तान जाके मुझे पता चला कि टू बी हेल्दी इज टू बी अनस्पिरिचुअल, स्वस्थ होना गैर आध्यात्मिक होना, और बीमार होना, रुगण होना, गंदा होना, कुरूप होना परमहंस होने की भूमिका है। जब तक कोई आदमी पखाना सांस रख के खाना ना खा सके तब तक परमहंस नहीं है। जब तक किसी आदमी के रगड़ रेसे रेसे शरीर के निकल के हड्डी हड्डी दिखाई न पड़ने लगे तब तक वो तपस्वी नहीं है। जब तक कोई आदमी बिल्कुल मरने के किनारे न पहुंच जाए तब तक वो त्यागी नहीं है। हम मृत्यु की पूजा कर रहे हैं क्या कि जीवन की? हम मृत्यु की ही पूजा कर रहे हैं। हमारे मंदिरों में मृत्यु का देवता ही विराजमान मालूम पड़ता है। हमारे चित्त में भी मृत्यु का देवता विराजमान है। रुगण को, बीमार को, गंदगी को, कुरूपता को सबकी पूजा हो रही है। हालांकि हमने सबके लिए एक्सप्लेनेशन और व्याख्याएं खोज ली। हम व्याख्याएं खोजने में बहुत चतुर हैं। अभी एक सन्यासी मुझे मिलने आए थे, उनके पास बैठना बहुत कठिन था। आध्यात्मिकता उनकी बहुत दुर्गंध फेंक रही थी। वे स्नान नहीं करते हैं, दतुन नहीं करते हैं। अब दांतों को क्या पता कि आध्यात्मिक आदमी के दांत में बात नहीं आनी चाहिए। अब शरीर को क्या पता कि इस पर धूल नहीं जमनी चाहिए और पसीना नहीं बहना चाहिए। शरीर अपने ढंग से चलता है चाहे किसी का शरीर हो। तो मैंने उनसे कहा कि इतनी दुर्गंध आ रही है आपके शरीर से। उन्होंने कहा ये शरीर तो सब मिट्टी है, इसका क्या माया मोह, असली चीज तो आत्मा है। मैंने उनसे कहा कि जिसके शरीर में भी अभी दुर्गंध है उसकी आत्मा में सुगंध होने की संभावना कम, क्योंकि जिसकी नींद ही सड़ गई हो उसके मंदिर का कलश आकाश में उठा होगा, ये बड़ा डर है, मुश्किल है, क्योंकि सारी आत्मा शरीर पर ही खड़ी होती है। शरीर उसका मकान है। हम एक आदमी के मकान में प्रवेश करते हैं तो आदमी के बाबत उससे बिना मिले बहुत कुछ पता चल जाता है। किसी आदमी के घर में जाने से जरूरी उस आदमी से मिले ही, उसके घर को देखते ही बहुत कुछ पता चल जाता है, क्योंकि वो आदमी ही रहता है ना वहां। वो आदमी जिस ढंग से रहता है वो उस आदमी के होने का भी तो सबूत है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे शास्त्र में वर्जित है स्नान करना, क्योंकि स्नान का मतलब है शरीर को सजाना। हम शरीरवादी नहीं है, हम आत्मवादी। मैंने कहा भोजन करते हैं या नहीं? भोजन तो करता हूँ। आत्मवादी को भोजन भी नहीं करना चाहिए। श्वास लेते हैं या नहीं? श्वास तो लेता हूँ। आत्मवादी को श्वास भी नहीं लेनी चाहिए। मैंने आप जिंदा कैसे हैं? आत्मवादी को एकदम मर जाना चाहिए। आत्मवादी को आत्मघात के सिवाय कोई रास्ता नहीं, जैसा आत्मवाद रहा है अब तक। अगर जीना हो तो पापी हो जाना पड़ेगा, आत्मघात। इसलिए कुछ धर्मों ने तो मरने को भी बड़ी ऊंची बात दे दी है, संधारा और न मालूम क्या क्या पागलपन। एक आदमी अगर मरे तो परम त्याग हो जाता है। दो तरह के फिर कुछ लोग इकट्ठा मरने की हिम्मत जुटा देते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे मरते रहते हैं। फिर भी इकट्ठा मर जाने वाले बेहतर हैं, समाप्त तो हो जाते हैं। जो धीरे धीरे मरते हैं वे अपने चारों तरफ भी दुर्गंध और गंदगी फैलाते रहते। कुछ लोग इकट्ठे मर सकते हैं, कुछ धीरे मरते हैं। लेकिन धर्म क्या मरना सिखाता है या कि जीना? धर्म मरने की व्यवस्था है या जीने की कला है? और अब तक ऐसा रहा है। अब मैं सोचता हूं कि ये जो आदमी गंदगी का आरोपण किए हुए बैठा है, ये कह तो ये रहा है कि मेरे शास्त्र में लिखा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है वो ये है कि याद में गंदा रहना चाहता है और शास्त्र बहाना। ये आदमी गंदा रहना चाहता है और शास्त्र बहाना, और उसने गंदगी को भी आध्यात्मिक व्याख्या दी थी। इस तरह के और गंदे लोग भी रह गए होंगे, उन्होंने शास्त्र भी लिख दिया होगा, लेकिन एक आदमी भूखा मरने से भी पीड़ित हो सकता है, किसी आदमी का स्वाद भी जा सकता है, लेकिन वो दूसरों को भी समझाने जाएगा अस्वाद। किसी आदमी का स्वाद चला गया हो, बीमार का चला जाता है, स्वस्थ आदमी का लक्षण है तो वो कितना स्वाद ले सकता है, जितना स्वस्थ आदमी है उतना ज्यादा स्वाद लेता है। और ये बड़े मजे की बात है कि जो जितना ज्यादा स्वाद लेता है स्वाद से उतना ही मुक्त हो जाता है, जिसने पूरा स्वाद ले लिया है वो स्वाद से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। लेकिन बीमार आदमी को स्वाद नहीं आता, बुखार से भरे आदमी को स्वाद नहीं आता, वो ये नहीं कहता कि मैं बुखार से भरा हूं, वो जिसको स्वाद आता है उससे कहता है कि तुम बाकी स्वाद ले रहे हो, स्वाद पाप, स्वाद लेना फिर भी बर नहीं होगा स्वस्थ आदमी का जब तक कि वो भी बीमार होने की पूरी व्यवस्था न करते, बीमार हो जाए तो उसका भी स्वाद खो जाएगा। जीवन को सब तरफ से निंदा की है रुग्ण चित्त लोगों ने, और उन्होंने ढंग से व्याख्या कर दी है कि हजारों साल से सुनने के बाद हमको भी लगता है कि ठीक ही कहते मालूम होते हैं, क्योंकि ठीक का आम तौर से वही मतलब होता है जो बहुत दिन से कहा जा रहा है, बहुत बार सुनने से ठीक मालूम पड़ने लगता है। अडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, किसी भी झूठ को सच बनाना हो तो एक ही तरकीब है, उस झूठ को बार बार दोहराए चले जाओ, बस दोहराए चले जाओ, रिपीटेशन सूत्र दोहराए चले जाओ। अभी देखते हैं सड़क पर पनामा सिगरेट का बोर्ड लगा हुआ है, तो पहले बोर्ड लगा होता था वो सीधे ही प्रकाश में रहता था, जलता बुझता नहीं था, अब वो एडोल्फ हिटलर की किताब पढ़ ली लोगों ने, अब उन्होंने जलते बुझते बल्ब लगा दिए, उसका मतलब रिपीटेशन, आप रास्ते से निकलेंगे पनामा बुझ गया, फिर दोबारा जला, फिर पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, फिर बुझ गया, फिर जला, फिर पढ़ना पड़ेगा, आप 7-5 मिनट उसके सामने रहे तो आपको 10 दफे पढ़ना पड़ेगा, जितनी दफे जलेगा बुझेगा, अगर एक ही तरह का प्रकाश होता तो एक ही बार पढ़ने से छुटकारा हो जाता, वो बार बार जलने बुझने से आपको 10 दफे पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, मैंने 10 दफे पढ़ लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन ने 10 दफे पनामा शब्द दोहराया, मन ने पनामा बैठ गया, अखबार खोला पनामा, रेडियो खोला पनामा, मित्र मिले सिगरेट देखी पैकेट देखा पनामा, फिर आप बाजार गए सिगरेट खरीदने और दुकानदार ने पूछा कौन सी सिगरेट चाहिए, आपने कहा पनामा दे दीजिए, और आपने सोचा कि हम सोच के आए, आप गलती में, आप सोच के नहीं आए, होशियार लोगों ने सिर्फ आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया, आपको परसुएट कर लिया है। अब एक बहुत अद्भुत आदमी, उसने किताब लिखी, उस किताब का नाम है द हिडन परसुएडर्स, छिपे हुए फुसलाने वाले लोग, वो चारों तरफ से फुसला रहे हैं, वो हजार ढंग से फुसला रहे हैं, एक बात अगर दोहराई जाए दोहराई जाए दोहराई जाए बिल्कुल बिना फिक्र किए कि वो क्या है, आपको लोग मिल जाएंगे मानने वाले, और जब लोग मिल जाएंगे मानने वाले तो बहुत डर है कि आप भी मानने लगे, क्योंकि इतने लोग जब मान रहे तो ठीक ही होगा। मैंने सुना है एक पत्रकार मर गया था, वो मर के सीधा स्वर्ग पहुंच गया, क्योंकि पत्रकारों को ये ख्याल होता है कि उनको तो नरक जाना ही पड़ेगा, उनके लिए तो सब दरवाजे खुले, मिनिस्टर के दरवाजे पे जाएं तो वो जल्दी से कहता है भीतर आइए, तो उसने सोचा कि भगवान भी डरता तो होगा पत्रकारों से, जल्दी दरवाजा खोलेगा, लेकिन दरवाजा बंद था, बहुत दरवाजा ठोका पीटा, पत्रकार नाराज भी बहुत हो गया, कई दफे कहा कि जाके अभी रिपोर्ट लिख दूंगा, बड़ा मुश्किल द्वारपाल ने जांच के देखा था कौन है आप। उसने कहा मैं पत्रकार हूँ, आप समझते नहीं, ये मेरा कार्ड देखिए, फना फना पत्र का प्रतिनिधि हूँ। उसने कहा आप होंगे लेकिन स्वर्ग में, एक तो पत्र चलते नहीं, कोई पढ़ता नहीं, क्योंकि किसी की किसी में उत्सुकता ही नहीं, और यहाँ कोई ऐसे उपद्रव भी नहीं होते कि अखबारों में छापने लायक खबरें मिल जाएं। बहुत दिन से यहाँ कुछ होते ही नहीं, एक अखबार है वो भी खाली कागज ही रहता है, उसमें कुछ रहता नहीं, और 10 पत्रकारों की जगह है वो सदा से भरी हुई है। आप नर्क की तरफ चले जाएं, वहां काफी काम। सुनकर लेकिन मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूँ, आप एक काम कर दें कि 10 मुझे एक दिन के लिए भीतर आ जाने दें, 24 घंटे में एक को 10 में से राजी कर लूंगा नरक जाने के लिए, फिर तो मैं रह सकता हूँ, उसमें तो तुम्हारी मर्जी, आ जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। द्वार खोल दिया था, 24 घंटे में लौट के बाहर हो जाना अगर कोई राजी ना हो। वो पत्रकार भीतर गया, जो भी उसे मिला उसने कहा सुना आपने नर्क में एक नया अखबार निकल रहा है, एडिटर की जरूरत है, सब एडिटर की जरूरत है, रिपोर्टर्स की जरूरत है, बड़ी लंबी तनख्वाहें हैं, कार का इंतजाम है, बंगले का इंतजाम है, चपरासी का इंतजाम है, शाम तक उसने सारे स्वर्ग में खबर पहुंचा दी। सोचा एक आध पत्रकार तो बहक के नर्क की तरफ चला जाएगा। दूसरे दिन सुबह जब वो गया तो द्वारपाल ने एकदम उसको देख के दरवाजे पे ताला लगा दिया और कहा बाहर मत चले जाना। उसने कहा क्यों? उसने कहा कि 10 के 10 चले गए, अब तुम रहो क्योंकि यहाँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसने कहा अब मैं बिल्कुल नहीं रह सकता, जब 10 गए हैं तो जरूर बात में कोई दम होगा, मुझे बाहर जाने दो, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि झूठी बात को 10 लोग मान ले, कभी नहीं हो सकता। उस पहलेदार ने कहा पागल तूने ही ये अखबार उड़ाई है। उसने कहा 24 घंटे हो गए, बार बार दोहराने से मैं ही भूल गया हूँ कि ये सच है कि झूठ। आप भी झूठ बोले 10-5 दिन एक झूठ बोलते रहे, 15 दिन आपको शक होगा कि सच है या झूठ, दोहराने से सब झूठ सत्य जैसे मालूम होने लगते हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है कि जीवन असार है, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं, क्योंकि अगर जीवन ही असार है तो फिर सार क्या होगा। मैं इसलिए कहता हूं कि इससे बड़ा झूठ नहीं, अगर जीवन ही निंदा योग है तो फिर स्वागत योग क्या होगा। नहीं, ये बड़ा झूठ है, लेकिन ये बहुत बार दोहराया गया है और हजारों साल से दोहराया जा रहा है, और आज तक के मनुष्य का मन इसी झूठ के इर्द गिर्द बनाया गया था कि जीवन नसार है, जीवन बुरा है, जीवन पाप। इस दोहराने में तरकीबें उपयोग की गई हैं कि इसे कैसे समझाया जाए, समझाने के बड़े रास्ते। अगर मैं किसी से कहूं कि फलन व्यक्ति से मेरा प्रेम, वो पूछे प्रेम, प्रेम में क्या रखा हुआ है, तो बताना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो कहे प्रेम में क्या रखा है तो मैं क्या बताऊं। अगर मैं कहूं कि उस व्यक्ति के पास बैठने से मुझे बहुत आनंद मिलता होगा, तो बड़े पागल, पास बैठने से क्या मिल सकता है, तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण अनुभव है वो कोई भी बताए नहीं जा सकते, लेकिन उनका खंडन किया जा सकता है, ये बड़े मजे की बात है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसका समर्थन करना मुश्किल, उसका खंडन करना बहुत आसान है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि देखें चांद कितना सुंदर है और आपने क्या रखा है इसमें, तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं कैसे समझाऊं कि चांद सुंदर है। चांद का सुंदर होना इतना डेलिकेट, इतना नाजुक मामला है कि मुझे लगता है कि चांद सुंदर है क्या, एक गोला लटका हुआ है जो चमक रहा है, इसमें सौंदर्य क्या है। मैं आपसे कहता हूँ ये फूल बहुत सुंदर है, आप कहते हैं इसमें कुछ भी तो नहीं, लाल रंग की पखुड़ियां लगी हुई और क्या है। मैं कहता हूँ ये तितली देखते हैं, आप कहते हैं इसमें कुछ दम नहीं है, जरा इसके दोनों पंखे उखाड़ दो भी मर जाएगी। तो निंदा बहुत आसान है, प्रशंसा बहुत कठिन। निंदा एकदम ही आसान है, वैसे ही जैसे कुछ चीज सृजन करना मुश्किल है, तोड़ देना, विनष्ट कर देना बहुत आसान है। मैं एक जगह गया हुआ था, एक गांव में एक मित्र मुझे पहाड़ पर ले गए थे, वहां एक जलप्रपात है, रात की चांदनी थी, पूरा चांद था। हम गए, 1 मील नीचे उतरे हैं, पहाड़ी के दूर से ही 1 मील फासले से गर्जन सुनाई पड़ रहा है जलप्रपात का, निमंत्रण आ रहा है, पुकार आ रही है, हवाएं ठंडी हो गई हैं। मैं उतर के भागने लगा हूं, मेरे मित्र से मैंने कहा कि जल्दी आओ, फिर मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा ड्राइवर गाड़ी के अंधेरे में क्यों बैठा रहे, बाहर इतना चांद बरस रहा है, उसे भी बुला ले। वो हंसे, उन्होंने कहा आप ही बुला ले, मैं कुछ समझा नहीं। मैं गया, मैंने उस ड्राइवर को कहा पागल भीतर क्यों बैठा है, तू भी आ। उसने कहा जाइए, आप ही जाइए। मैंने कहा क्यों? उसने कहा वहां कुछ भी नहीं है, मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग क्यों इतनी मेहनत करते, कुछ पत्थर पड़े हैं और ऊपर से पानी गिर रहा है और कुछ भी नहीं। मैं अवाक खड़ा रह गया, वो ठीक कह रहा था। आखिर एक जलप्रपात पर, एक वाटरफॉल पर होगा थी क्या, पत्थर पड़े होंगे, पानी गिरता होगा। बड़ी सरल व्याख्या कर दी उसने। मैंने उससे कहा कि पागल तू नाहक ड्राइवर ही कर रहा है, तुझमें योग्यता तो धर्मगुरु हो जाने की, ये तो ट्रेड सीक्रेट है धर्मगुरु का कि प्रत्येक चीज को तोड़ के कह दे कि इसमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है। एक सुंदर स्त्री में क्या है, एक सुंदर पुरुष में क्या, हड्डी मांस मज्जा मवाद पीप खून, ये सब सारे शास्त्र स्नातन चीज से भरे हुए। इतने रस से उन्होंने ये विवरण दिया है, कैसा मालूम पड़ता है कि ये लोग, इनका परमात्मा से कोई वास्ता था या किसी अस्पताल में नौकरी करते थे। बस खून मांस मज्जा हड्डी इस सब का विवरण दिया हुआ, इन्हें शायद इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन जब एक सुंदर आदमी खड़ा होता है तो हड्डी और मांस और मज्जा ही नहीं होता, हड्डी मांस और मज्जा से प्रकट होता है, लेकिन जो प्रकट होता है वो कुछ और है। जब एक जलप्रपात, एक नदी एक पहाड़ से गिरती है तो पत्थर और पानी ही नहीं होता, पत्थर और पानी से प्रकट होता है, लेकिन जो प्रकट होता है वो कुछ और है। लेकिन वो जो प्रकट होता है और पकड़ में नहीं आता, अगर सहानुभूति की आंख हो, प्रेम की आंख हो तो दिखाई पड़ जाए, अगर प्रेम की आंख ना हो, सहानुभूति की आंख ना हो तो पत्थर और पानी ही रह जाएगा, वो दिखाई पड़ना बंद हो जाए। पिकासो है एक बड़ा चित्रकार, एक अमरीकी करोड़पति ने अपना एक चित्र बनवाया, उससे दाम तय नहीं किए, करोड़पति था, सोचा दाम तय करना गरीब आदमी का लक्षण। पता तो था कि पिकासो अनाप शनाप दाम मंगता है, लेकिन अब हर अमीर को अपना चित्र पिकासो का बनवाना जरूरी है, तभी अमीरी का पता लगता है कि इतना खर्चीला चित्र बनवाया। तो कुछ पूछा नहीं, चित्र बनवाया, 6 महीने 9 महीने लग गए, बार बार खबर की, पिकासो ने कहा जल्दी मत करिए, भगवान भी आपको बनाता है तो 9 महीने लग जाते। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, साल पूरा हुआ, 2 साल होने लगे, उसने कहा भी बहुत देर लग गई। पिकासो ने कहा आ जाइए ले जाइए चित्र, हालांकि अभी अधूरा है। वो आदमी आया, उसने कहा 2 साल हो गए और अधूरा, उसने कहा कि आप मर जाएंगे और अधूरे रहेंगे, पूरे तो आप भी नहीं हो पाएंगे, फिर तो चित्र का विचार, मैंने कोशिश बहुत की लेकिन अधूरा। फिर भी उसने कहा अच्छा मैं ले जाता हूं जैसा भी है। कितने दाम हुए? पिकासो ने दाम बताया तो करोड़पति घबरा गया, उसने कहा $50,000 50,000 ले जाओ, इस आदमी की आंख भी नहीं पड़नी चाहिए, नीचे तो खराब हो जाए, और एक कैनवस का टुकड़ा ले आओ इससे दुगना बड़ा, और रंग की भरी हुई ट्यूबें ले आओ और टुकड़े पर रख दो और इस सज्जन को दे दो, कहो कि बिना पैसे दिए ले जाओ, तुम्हें जो करना हो कर। वो ले आया, उस करोड़पति ने कहा पागल हो गए आप, मैं इस रंग का और कैनवस का क्या करूंगा। तो पिकासो ने कहा फिर जो मैं दे रहा था वो रंग और कैनवस ही नहीं था, रंग और कैनवस में प्रकट हुआ था कुछ जिसके मैं दाम मांगता हूँ, वो कुछ अलग है, उसका रंग कैनवस से कोई मतलब नहीं, रंग कैनवस ये रहा, इसे तुम ले जाओ। ये पिकासो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, एक फूल में पकड़ी ही नहीं है, और इस जगत में जो हमें दिखाई पड़ रहा है वही नहीं है, अन दिखाई पड़ने वाला मौजूद है, लेकिन सहानुभूति और प्रेम से भरी आंख चाहिए तब वो दिखाई पड़ेगा, नहीं तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा। निंदा और खंडन करने वाले लोगों ने प्रत्येक चीज की एनालिसिस कर दी है, विश्लेषण कर दिया है और सामने रख दिया कि ये रहा, बात खत्म हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं अब तक का धर्म विश्लेषण पर खड़ा है, मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूं उसका एक सूत्र है, विश्लेषण नहीं संश्लेषण, एनालिसिस नहीं सिंथेसिस। उसको मत देखो जिससे जोर से बना है, उसको देखो जो जोर के बाहर है और जोर से पत्थरानी मत देखो, प्रपात देखो, प्रपात बात ही और है। पत्थर और पानी से कोई मतलब नहीं, पत्थर और पानी सिर्फ प्रपात को प्रकट करने के माध्यम है। केमिकल्स को मत देखो, खनिजों को मत देखो, फूल को देखो, फूल कुछ और है, न पखड़ी है न पत्ता है न रंग है, फूल कुछ और है, रंग पखड़ी पत्ते से प्रकट हुआ है। हड्डी मांस मज्जा मत देखो आदमी में, आदमी परमात्मा है, हड्डी मांस मज्जा से प्रकट हुआ है। लेकिन जब परमात्मा प्रकट होता हो हड्डी मांस मज्जा से, तो हड्डी मांस मज्जा भी हड्डी मांस मज्जा नहीं रह जाती, क्योंकि जिससे परमात्मा ने अपने प्रकट होने के लिए चुना हो, जिससे परमात्मा प्रकट हुआ है वो सब पवित्र हो गया है। जहाँ उसके चरण पड़े हैं वही पवित्रता हो गई है, जहाँ उसकी आंख है वही पवित्रता हो गई, जहाँ उसका फूल खिला वही पवित्रता हो गई। लेकिन पुराना धर्म बहुत गंदी बातों से भरा हुआ है, क्योंकि वो आसार सिद्ध करने की चेष्टा में लगा था। उसने सिद्ध भी कर दिया, वो सफल भी हो गया दुर्भाग्य से, उसने सिद्ध भी कर दिया कि सब आसार है। और सब आसार अब जब मालूम होने लगा तब हमें मुश्किल खड़ी हो गई। आज शिक्षित आदमी जीने की बजाय मरना पसंद कर रहा है। अभी मैं एक घंटा यहाँ बोलूंगा, उस बीच न मालूम कितने लोग पृथ्वी पे आत्महत्या कर लेंगे। अंदाजन हर सेकंड में एक आदमी आत्महत्या कर रहा है, हर मिनट में 60 आदमी मर रहे हैं। ऐसे तो बहुत लोग मर रहे हैं, आत्महत्या करके 60 आदमी मर रहे हैं हर मिनट। क्या हुआ है, ये असार सिद्ध हो गया है। अब वो सन्यासी भी नहीं होते, वो कहते इतनी देर क्या लगानी कि 30-40 साल में मरे, अभी मर जाते हैं, बेकार है, कुछ सार नहीं, सब मीनिंगलेस। शेक्सपियर के वचन इस सदी की छाती पर खोद देने जैसे हैं। शेक्सपियर ने कहीं कहा है कि जिंदगी सिर्फ एक शोरगुल है और कुछ भी नहीं, सिर्फ शोरगुल और कुछ भी नहीं। इसमें सारी पुरानी जो चिंतना है वो इसमें पकड़ गई है। और उस वृत्ति ने मनुष्य को धार्मिक नहीं बनने दिया है। धार्मिक मनुष्य कैसे पैदा हो सकता है? तो दूसरा सूत्र आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वो ये कि धर्म को जीवन स्वीकार का, लाइफ अफर्मेशन का, जीवन प्रेम का, जीवन आलिंगन का धर्म बनाना पड़ेगा। परमात्मा की बात ही छोड़ देनी चाहिए, जीवन काफी। और अगर कोई आदमी जीवन में उतर जाए तो परमात्मा को पहुंच जाता है, वो दूसरी बात है, सीधा जीवन काफी। लेकिन इस जीवन के प्रति हमें विश्लेषण का रुख नहीं, संश्लेषण का रुख लेना पड़ेगा। हमें चीजें तोड़ तोड़ के नहीं देखनी पड़ेंगी, हमें चीजें जोड़ जोड़ कर देखनी पड़ेंगी। और जब हम सब चीजों को जोड़ते जोड़ते अंत में परम जोड़ पर पहुंच जाते हैं, वो जो अल्टीमेट टोटल, जहां सब जो जाता है जो है, तो उसी परम जोड़ का नाम परमात्मा है। अगर परमात्मा को कोई भी खंड खंड करके खोजने गया तो नहीं पाएगा, अगर अखंड करने गया तो पालेगा, सब जोड़ लेगा तो पालेगा। और यही ये बात भी ध्यान रख लेनी जरूरी है कि विज्ञान इसीलिए परमात्मा को नहीं स्पर्श कर पाता है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया एनालिसिस, वो चीजों को तोड़ कर देख रहा है। पुराने धर्म और नए विज्ञान में फर्क नहीं है, पुराने धर्म और नए विज्ञान में एक बात एक सी है। पुराने धर्म भी चीजों को तोड़ तोड़ के कहता था आसार है, नया विज्ञान भी चीजों को तोड़ तोड़ के अणुओं पर पहुंचता है, परमाणुओं पर पहुंचता है, फिर कहता है कोई आत्मा नहीं मिलती, कोई परमात्मा नहीं मिलता। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा इसलिए नहीं कि नहीं है, नहीं मिलेगा इसलिए कि जिस प्रक्रिया से आप चल रहे हैं वो उसे खोजने की नहीं, उसे खोने की प्रक्रिया है। किसी भी चीज को तोड़कर नहीं मिलेगा। एक सितार है, उसे कोई बजा रहा है, उसके तारों से कोई संगीत निकल रहा है, आपके हाथ में दे दिया, आपने कहा हम संगीत की खोज करके रहेंगे, सब तार तोड़ डाले, सितार खोल डाला, टुकड़े कर डाले, और कहा कि सब देख लिया कहीं कोई संगीत नहीं है। कहां है संगीत? कुछ तार के टुकड़े हैं, कुछ लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं, कुछ भी संगीत नहीं है, सब झूठ थी, बात अफवाह थी। गलत कहा था लोगों ने कि संगीत भी होता है, संगीत होता है लेकिन सितार तोड़ के नहीं मिलता, सितार से खुद के प्राण भी जुड़ जाए तो मिलता है, अकेले सितार में भी नहीं मिलेगा, अकेला सितार भी रखा रहे तो संगीत नहीं मिलेगा। जब एक जीवंत आत्मा और सितार के तारों से जुड़ जाती है और किसी अनजाने जगत में दोनों का तालमेल और नृत्य होने लगता है तब संगीत जन्मता है। लेकिन अगर कोई सितार तोड़ के खोजने जाए, छोड़ो सितार को, सितार मुर्दा है, संगीत तक कोई तोड़ के देखे ना, हड्डी हड्डी उसकी भी काट डाल, पकड़ने किसी रविशंकर को और ले जाए लेबोरेटरी में और तोड़ में टुकड़े कर दे और खोपड़ी और शरीर सब काट के और कहीं कुछ भी नहीं है, कहाँ है संगीत, कहाँ है वीणा, न वीणा में मिला न वीणा वादक में मिला, वायद झूठी सी बात, दोनों तो खोज लिए, अब तो कुछ खोजने को भी ना बचा, फिर भी संगीत था, न वीणा में था न वीणा वादक में था, दोनों के मेल में था और दोनों का मेल कुछ बात और है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। अकेली वीणा संगीत पैदा नहीं करती, अकेला संगीत वादक भी पैदा नहीं कर पाता, दोनों मिलते हैं किसी मिलन में, वहां पैदा हो जाता है, प्रेमी में होता है, प्रेम की प्रेसी में होता है, दोनों को तोड़े फोड़े कहीं नहीं मिलेगा, दोनों के किसी मिलन में होता है और उस मिलन को पकड़ने का अब तक तो कोई उपाय नहीं, और भगवान करे कि कभी उपाय ना हो, क्योंकि किसी दिन हम प्रेम को पकड़ लें और लेबोरेटरी में चले जाए तो फिर हम सिंथेटिक प्रेम पैदा कर लें और पुड़ियां बांधे और बेचते हैं और दुकानों पर तकिया लगा दें, यहाँ प्रेम बिकता है और लोग लेने पहुंच जाएं, क्योंकि प्रेम की सबको जरूरत है, किसी के पास नहीं, वो सब पहुंच जाएं कि हमें भी एक पुड़िया चाहिए, अमीर जरा महंगा प्रेम खरीदे, गरीब जरा सस्ता प्रेम खरीदे, जो विकमंगे हैं वो मांग ले, जो चोर है वो चोरी कर ले, लेकिन फिर दुनिया से प्रेम उठ जाए, प्रेम कमोडिटी नहीं बन सकती, क्योंकि प्रेम एक ऐसा अदृश्य मिलन है दो दृश्यों का, दृश्य पकड़ में आ जाते हैं, प्रेमी मिल जाएगा प्रेमिका मिल जाएगी, लेकिन प्रेम पकड़ में नहीं आता, जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो अदृश्य में घटित होता है, जो गैर महत्वपूर्ण है उसके माध्यम से प्रकट होता है, पदार्थ है माध्यम परमात्मा के प्रकट होने का, पदार्थ परमात्मा का दुश्मन नहीं है, शरीर है माध्यम आत्मा के प्रकट होने का, शरीर आत्मा का दुश्मन नहीं है, और जो बेचारा माध्यम बना है वो मित्र ही हो सकता है, दुश्मन कैसे हो सकता है, लेकिन इसके लिए चाहिए एक सिंथेटिक एटीट्यूड, एक जोड़ का भाव। एक छोटी सी कहानी और आज की बात मैं पूरी करूंगा, कहानी मुझे बहुत प्रीतिकर है, एक, एक, एक बहुत अद्भुत आदमी हुआ मार्क ट्वेन, वो बहुत प्यारा आदमी था, उसका एक मित्र था एक उपदेशक जो निरंतर जगह जगह बोलता, लाखों लोग उसे सुनने आते, लेकिन मार्क ट्वेन उसे सुनने कभी नहीं गया। उसने एक दिन मार्क ट्वेन को कहा, लाखों लोग मुझे सुनने आते हैं, तुम नहीं आए अब तक, पागल हो, चूक रहे हो, अमृत बरस रहा है और तुम नहीं लूट रहे। मार्क ट्वेन ने कहा, क्या होगा बोलने में, बोलने में सिवाय शब्दों के और कुछ भी ना होता है ना हो सकता है। उसने कहा, नहीं तो फिर तुम आओ, शब्दों में क्या रखा है, शब्द तो कहीं मिल जाते, बोलने में कुछ और है। मार्क ट्वेन गया, सामने बैठा रहा, बोलता था, मित्र सुनता रहा, लेकिन चेहरे पर एक भाव रेखा ना आई। जब मित्र बोल चुका, उसने पूछा रास्ते में कि आप कुछ बोले नहीं, कैसा लगा? मार्क ट्वेन ने कहा, लगने का क्या था, शब्द ही शब्द थे और कुछ भी ना था, एक घंटा मेरा खराब किया, और तुमसे मैं ये भी कह दूं कि रात में एक किताब पढ़ रहा था, जो कुछ तुम बोले हो एक एक शब्द उसमें लिखा है। उसने कहा, पागल हो गए हैं आप, ऐसी किताबें हो सकती हैं जिसमें मेरे कुछ शब्द हो, लेकिन ऐसी किताब असंभव है जिसमें मेरे सारे शब्द लिखे हो। मार्क ट्वेन ने कहा, तो शर्त बदले, $100 की शर्त लग गई। मित्र ने सोचा, आज तो मार्क ट्वेन हार जाएगा, लेकिन दूसरे दिन उसने एक डिक्शनरी, एक शब्द कोश भेज दिया। उसने कहा, इसमें सब एक एक शब्द लिखे हुए, वो बाजी जीत गया, शब्दकोश में तो सभी शब्द लिखे हुए। उसने एनालिसिस का रास्ता पकड़ा, वाक्य नहीं पकड़े, शब्द पकड़ लिए, अक्षर पकड़ लिए, तो मिल गए। मैं तो अगर हूं तो उसको कहूं, तो वो मर गया मार्क ट्वेन, उसको मैं कहूं कि तूने इतनी बड़ी डिक्शनरी भेजी, ये भी गलती की, सिर्फ 12 खड़ी भेज देता तो भी काम चल जाता। उसमें भी सब आ जाता है, उसमें भी सब आ जाता है। काका दादा इनका एक लिख के भेज देना था कागज पर, क्या आप बोले। ये विश्लेषक की दृष्टि है, ये नीचे से नीचे खंड को पकड़ लेती है लेकिन अखंड को भूल जाती है। धर्म है अखंड की खोज, उसको खोजने के लिए समन्वय की दृष्टि चाहिए। कल उसकी हम बात करें कि कैसे वो दृष्टि उपलब्ध हो जाए, और जो लोग उस दृष्टि को ही उपलब्ध करने में उत्सुक हों वो कल सुबह ध्यान के लिए उपस्थित हो जाएं ठीक 8:30 बजे, ताकि हम उस अखंड दृष्टि में प्रवेश भी कर सके। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उससे अनुग्रहित हूँ, और अंत में सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार।